Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe podcast van Ongehoord over monetaire systemen. Ik ben Esmee Woltering. En ik studeer Engelse taal en cultuur met als hoofdrichting Social Linguistics. En natuurlijk ben ik lid van Ongehoord. Ik ben Stella van der Pel. Ik studeer taal en cultuurstudies met als hoofdrichting Postcolonial Gender Studies. En ik zit ook bij de commissie van Ongehoord. En vandaag nemen we dus ook een podcast op samen met Coco Kanters en Melle Berg. En die mogen zich nu eerst voorstellen. Ja, hi Esmee en Sterre. Wat leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ik ben Coco Kanters. Ik ben cultureel antropoloog en recent gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. En mijn onderzoek gaat over alternatieve geldsystemen. Ik vind het ook heel leuk dat jullie de podcast monetaire systemen hebben genoemd en niet alleen maar geld, want mijn werk gaat ook echt over hoe geld verweven is met allerlei andere structuren en processen en systemen in de samenleving. En ik heb dan specifiek gekeken naar alternatief geld, dus dat zijn ja, vormen van geld eigenlijk die worden gecreëerd door burgers, dus door mensen zelf. En die mensen verenigen zich in bedrijven. Dat is het bijzondere aan mijn onderzoek. En zij zijn bezig met ja, een alternatieve economie creëren op stadsniveau. Dus mensen die op stadsniveau een sociale en meer gelijkwaardige economie proberen te creëren. Die anders is dan het systeem dat wij gewend zijn van ja, mondiaal kapitalisme met de euro, de ponden en de dollars. De mensen waarmee ik onderzoek heb gedaan noem ik de moneymakers, dus de geldmakers, omdat zij dus ja, geld creëren. En dat geld volgt andere regels. Dus zij zeggen geld is geen natuurwet, dat kunnen we aanpassen. En die regels aanpassen, dat betekent dat je ook het gedrag van mensen kan aanpassen. Het is net een beetje als met monopolie. Als je de regels van het spel monopolie aanpast, dan gaan de spelers ook anders spelen. Dus als je geld zo ontwerpt dat het voor een solidaire samenleving zorgt, dan ja, dan gaan mensen zich ook anders gedragen. Dat is hun idee. En nu is het heel vaak in de economische antropologie of sociale studies van geld zo. En ook in de activistenliteratuur die daarover gaat. Daar wordt er naar gekeken als ja, geld dat een beetje buiten het kapitalisme staat. Dus het zijn grassroots systemen, bottom-up geldmakers en alternatieve vormen van geld worden heel vaak gezien als ja, buiten het systeem. Bijvoorbeeld hippies die gewoon iets heel anders creëren en een beetje zo'n green, groene utopie leven. En ik laat met mijn onderzoek juist zien hoe zij op verschillende niveaus verbonden zijn met financiële regulering, met banken, met publieke instituties, met, nou ja, noem maar op, allerlei, ja, wat ik zei het al, systemen die we in de samenleving hebben, waar normaal geld ook doorheen beweegt. Dus zij zijn verweven met het systeem. En daar kijk ik naar. Ja, ik ben Melle Berg. Ik studeer geschiedenis, dus ook met het honorsprogramma erbij. En daarnaast heb ik overal en nergens wat bestuursfuncties, waaronder hoofdredacteur van het verenigingsblad van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. En mijn focus in de geschiedenis is ook economische geschiedenis. Ik heb een samenvatting gelezen van de thesis van Coco. En nou ja, het zijn erg interessante systemen. En ik denk dat daar in ieder geval een leuke discussie over te voeren is. Is er voor jou dan, Melle, al gelijk een onderwerp wat in die samenvatting stond waarvan je denkt van daar wil ik gelijk een vraag over stellen aan Coco? En er is gesproken over dat het doel van hoofdstuk 6 zou zijn om de concepten efficiëntie, of het concept efficiëntie los te koppelen van het neoliberalisme. Dat is, lijkt me leuk om de discussie over te beginnen, ook gezien mijn politieke achtergrond. Waarbij ik dan wel graag wil zeggen dat het neoliberalisme, of de conceptie van dat wat neoliberalisme wordt genoemd, ook zeker niet iets is waar ik persoonlijk dan achter sta. Maar er zit natuurlijk wel een bepaalde een bepaald verband tussen het liberalisme en het neoliberalisme. In ieder geval in terminologie. het verband tussen de nieuwe monetaire systemen en kapitalisme of liberalisme lijkt me een erg leuk discussiepunt. Ja, dat kan ik zeker doen. Nou, meteen in hoofdstuk 6 duiken is dat wel diep de script, of de script, de proefschrift in. Leuk. Ja, even wat algemener, het verband tussen die alternatieve systemen en de vormen waar we nu in leven, dus liberalisme inderdaad, neoliberalisme en alle economie, stromingen en ideeën die er nu zijn. Hè. Neoliberalisme is niet zo ook makkelijk te duiden als één ding. En de definitie daarvan is ook best wel lastig. Maar sowieso is het zo dat ook die alternatieve systemen binnen dat systeem opereren en daaraan verbonden zijn op heel veel verschillende wijzen. Bijvoorbeeld alleen al als je kijkt naar de Bristol Pound. Dat is een munt in Bristol. Dat is een stad in Engeland. Een beetje zo quirky, creatieve. Het Nijmegen van Engeland is dat. Waar mensen dus dan ook hun eigen munt willen creëren om een andere samenleving neer te zetten. Tegelijkertijd kom je aan Bristol Pounds. Dus die worden de wereld ingebracht door dat te wisselen voor normale ponden. En dus je hebt eigenlijk een directe één-op-één relatie met het systeem dat al bestaat. Bepaalde alternatieve munten in Nederland, zoals Samen Doen heet dat, in Bergen op Zoom en Tolen, maar ook de Utrechtse euro, die ontstaan ook doordat er op bepaalde plekken in het systeem van dat alternatieve geld een uitwisseling plaatsvindt met de fiat currency, dus de reguliere munt, de euro in Nederland is dat dan. En dus zij zijn zeker op zo'n één-op-één basis ook wel verbonden met het geld dat wij kennen als het normale geld. Maar ook in de zin van, ja, we moeten toch winst maken, bijvoorbeeld. We moeten efficiënt zijn. Het zijn, wat ik al zei, de moneymakers hebben bedrijven. En bedrijven, en sommigen hebben ook shareholders die investeren geld. En die willen daar iets voor terugzien. En dus zij zitten zeker in het discours en in de ideologie van waar we allemaal in leven. Wat zij proberen is daar op kleine vlakken en kleine punten iets aan te tweaken en iets aan te veranderen. En te zeggen van oké, maar dit is niet totaal of totaliserend. En wat juist heel belangrijk is, is dat er een diversiteit is in de manier waarop we naar mensen kijken en naar economische systemen kijken. Dus iemand, een informant zei een keer tegen mij van ja, ik geloof in de homo economicus. Hè. Bijvoorbeeld mensen die zoeken toch wel vaak winst voor zichzelf of een goede plek in de samenleving. En die streven naar vormen van rijkdom. Maar dat is niet het enige wat wij zijn. We hebben ook sociale waarden, religieuze waarden, culturele waarden. En al die vormen van wat ons als mens maakt, dat wordt nu niet ondersteund door het huidige economische systeem. Dus daarnaast hebben we nog andere geldsoorten nodig die dat wel, die socialiteit wel voorzien. Dus dat je je lokale bakker leert kennen en de bloemist en met elkaar uitwisselt in de buurt. Dus dat sociale netwerk van je geografische omgeving, om het maar zo te zeggen, dat je dat ondersteunt met een munt naast dat we ook een mondiale munt misschien hebben, of sowieso een nationale en een Europese. En dus het is niet een kwestie van alternatief in de zin van dit geld moet voor altijd iedereens geld worden en er moeten alleen maar kleine alternatieve munten zijn in allemaal steden, want ja, daar loop je tegen heel veel problemen aan. Hoe leid je dan een neurochirurg op bijvoorbeeld? Maar het is wel belangrijk om geen monocultuur van geld te hebben, zou zijn. We moeten diversifieren. We moeten verschillende soorten geld voor verschillende soorten doelen hebben. De Bristol Pound inderdaad, daar had ik ook wat meer over gelezen. Dat deed mij heel erg denken aan natuurlijk de oude constructie, of de laatste constructie eigenlijk, die we hadden met de gulden. Die was gekoppeld aan de Duitse mark. Gewoon in waarde. Als de Duitse mark wat deed, dan ging de gulden gewoon mee daarin, in zijn waarde. Ja, dat is dus eigenlijk wat de Bristol Pound ook doet. En wat natuurlijk in de afgelopen jaren Als ze niet hadden gekoppeld, was de Bristol Pound misschien alleen maar aantrekkelijker geweest om in te investeren. Althans, als je maar niets anders dan het pond had gekoppeld. Mm-hmm. Ik denk dat de insteek ook wel vooral het verschil maakt tussen de manier waarop we munteenheden al langer koppelen aan grotere munteenheden. Heel veel kleine landen doen dat op dit moment ook nog steeds. Volgens mij is bijna het hele Midden-Oosten ook gekoppeld aan het pond, het Britse pond. Maar de insteek is volgens mij juist dat waar het verschil zit. En ik denk dat dat juist misschien wel een soort hyperkapitalistisch systeem is bijna, waarin dus bedrijven of private personen besluiten om een munt in te voeren in plaats van de overheid of naast een overheid. Dus nou ja, ik denk dat het zeker binnen het systeem past, maar op een bepaalde manier ook nog juist verder gaat dan het bestaande systeem van kapitalisme en liberalisme. Oh, dat is, je zegt dat de Bristol Pound een hyperkapitalistisch systeem zou kunnen zijn. Zo zou je het eventueel ja. kunnen omschrijven, denk ik. Ik snap dat je dat zegt. Het is ook wel grappig, omdat waar ik in mijn onderzoek echt heel erg de nadruk op leg, is dat het belangrijk is dat we kijken naar de mensen of de instanties die het geld creëren. Dus daarom heet het de moneymakers. Hè? Van wie maakt nu het geld? Dus niet alleen maar wat geld doet of wie het gebruikt, wat vaak wordt gedaan in de literatuur of in de onderzoeken, maar naar wie maakt het en met welke doeleinden. En ons geld nu is eigenlijk, wat we dus allemaal gebruiken, is pas 250 jaar oud of zo. Dat is het meeste geld wat wordt gecreëerd door commerciële banken. Dat is 97% van het geld dat we gebruiken. En dat kan pas sinds de Bank of England daarmee is begonnen in, wanneer was het, 1694? Ik ben niet zo goed in jaartallen, Melle, misschien dat jij, ik denk 1694. Maar dat zij uiteindelijk ontstonden toen omdat ze van de koning het recht kregen om geld te maken. Hè. Eerst was dat alleen maar in handen van overheden. En toen kwam er een wissel van oké, commerciële instellingen mogen ook geld maken. En daarmee is, ja, wat jij dan met een noemt misschien hyperkapitalisme, van start gegaan. Dus als je kijkt naar die move, is in die zin zelf geld creëren als een groep burgers, is eigenlijk ja, eenzelfde soort actie. Maar het belangrijke verschil is denk ik, met welk doel dat geld de wereld in wordt gebracht en op welke manier het ontworpen is. Want er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen dat alternatieve geld en het geld dat wij kennen. En dat is bijvoorbeeld de regionale beperking. Dus het kan alleen maar in een stad circuleren. Maar dat is ook dat er geen rente op bestaat. Want rente betekent dat een economie altijd moet groeien, want er moet steeds meer komen. En dat vinden zij niet oké. Je hebt geldsystemen die voor elke transactie die plaatsvindt, dat er bijvoorbeeld 10% van die transactie automatisch gaat naar een sociaal goed doel in de buurt. Dus een speeltuin of een zwembad of een, noem maar op, de school van je kind, dat soort dingen. Dus dat je sociale gemeenschap steunt door geld uit te geven. Of dat het geld zo is ontworpen dat hoe langer je het niet uitgeeft, hoe minder waard het wordt. En dat zorgt ervoor dat je niet te veel op je rekening zet, zoals wat er met Bitcoin gebeurt. Je koopt Bitcoin, je wacht en over 10 jaar ben je rijk. Ja. Waarschijnlijk. En dat is dus niet de bedoeling. Dus ze zeggen van oké, hoe het geld nu is ontworpen en de wereld in wordt gebracht, zorgt ervoor dat er geldschaarste is. Dus mensen gaan geld oppotten. Dat levert iets op, want dat zorgt ervoor dat het meer en meer waard wordt. En dat zorgt ervoor dat meer mensen het gaan oppotten. Dan gaat het niet stromen, dus geld gaat naar financiële centra. Daar wordt het automatisch, hè, die geven het uit, die eisen rente terug. En daar stroomt het dan weer naar terug. Dus dan krijg je geldwoestijnen, noemen ze dat. En dat willen ze dus dan voorkomen, die moneymakers, met hun eigen vorm van geld. En dat is dan ja, wat wel anders is. Maar goed, ja, Mel, ik vind dat je gelijk hebt. Dat het geen puur alternatief of het het groene antwoord op hoe globalisering en de slechte effecten van globalisering aangepakt kunnen worden. Er zitten zeker elementen in van kapitalisme. Ja. En mijn onderzoek was ook overigens absoluut geen evaluatie van of dit soort geldsystemen wel of niet werken en of zij hun doelen behalen en of dit het antwoord is. Ik heb expliciet gekeken juist naar de verwevenheid en dus het systemisch aspect, of zo, het netwerkaspect van wat geld is en betekent in onze samenleving. Ik vroeg me eigenlijk wel af, want ik vind het een heel mooi systeem natuurlijk en ook dat het meer op regionaal gebied is en echt die verbondenheid binnen de gemeenschap. Ik vroeg me eigenlijk af, hoe zit het met de toegankelijkheid voor de gemiddelde burger? Moet je echt heel veel van geldzaken afweten om aan zo'n systeem mee te werken? Of wordt het ook echt heel laagdrempelig gehouden? We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Vandaar ook de 1-op-1 vaak. Dus de 1 Bristol Pound is 1 normale pond. Omdat het anders voor mensen te ingewikkeld wordt om te bepalen, hè, de unit of account functie van geld. Van wat is iets waard? Is heel moeilijk als het ineens 3 pond of 6 kralen is. Of nee, dat is nog wel een. 3 pond of 580 kralen. Ja, wat moet je daarmee? Dat is heel lastig. Hè? Dus 3 pond of 580 Bristol Pound. Dat kan je bijna niet. Ook voor bedrijven die dan meedoen, die moeten dan een dubbele boekhouding gaan houden, waarin ze die koers ook in de gaten houden. Dus dat wordt ongelooflijk moeilijk om mee te doen aan het systeem. Dus ze proberen de instap die drempel zo laag mogelijk te houden. Ook omdat eigenlijk de eerste stap van zo'n alternatief geldsysteem is al mensen na te laten denken over wat geld nu eigenlijk is. En dat je dus ook iets anders kan doen met geld. En dat er dus ook een andere manier is om na te denken over geld. Dus het heeft een heel erg educatieve waarde eigenlijk. Van, denk ook na over het economisch systeem. Hoe zit het in elkaar? Zouden we dat kunnen veranderen als groep? Hè? Want er zitten heel veel systemische fouten in het systeem. En het slaat ook heel vaak nergens op. En het zou ook anders moeten. En dit is misschien niet het enige antwoord. Maar dit geeft wel een opstapje voor veel mensen die denken van, oh wow, ja inderdaad, dus hè, zo werkt het. En we zouden dus misschien als burgers iets anders kunnen eisen of kunnen doen. Dus ja, ze proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Maar dat wil niet zeggen dat er ook dan heel veel mensen meedoen. Want het blijft een extra investering in tijd en energie om het te gaan begrijpen en dit te gebruiken. En als je weinig geld hebt om rond te komen, dan is een alternatieve munt weinig aantrekkelijk, omdat je daar kan je belasting niet mee betalen en je kan je huur er niet mee betalen. En de stamp of approval van de staat blijft toch een van de meest belangrijke, essentiële dingen om geld waarde te geven. Want ja, je moet je belasting betalen. En dat kan niet in schapenvellen of wat dan ook, nee. Precies, ja. Ja. Over laagdrempeligheid gesproken en je noemde ook de Bitcoin al. Ik denk dat dat misschien ook wel het grootste verschil zou kunnen zijn tussen deze alternatieve monetaire systemen en dus die cryptomunten, waarvoor je eigenlijk of je die cryptomunten, daar kom je aan ofwel als je er gewoon geld in gaat pompen, ofwel als je er als je geld pompt in een opleiding tot ICT'er. Dat is veel minder goed te begrijpen. En die staan ook veel losser van de andere systemen. Denk je dat zo'n soort systeem misschien aan zou kunnen sluiten op die lokale dingen? Ja, nou, goede vraag. Kijk, cryptomunten die bestaan op de blockchain. En een belangrijke bekende cryptomunt is inderdaad de Bitcoin of Ethereum heb je dan. En elke cryptomunt heeft ook weer zijn eigen ontwerp op de blockchain. En de blockchain is een bepaald soort technisch systeem wat je kan gebruiken voor heel veel andere dingen. En niet alleen maar voor het creëren van andere vormen van geld, maar ook bijvoorbeeld smart contracts. Je kan je huizen verkopen via blockchain. Het is een manier om gedecentraliseerd vertrouwen vorm te geven. Dus dat ergens op slaat. Dus, die decentralisatie is ook waarom de blockchain niet zo heel groen is. Ja, in het geval van de Bitcoin, ja. Inderdaad. Het heeft er heel erg mee te maken hoe het dus goedkeuren van de blokjes, zeg maar, van de blockchain, hoe dat vorm krijgt. Want er zijn ook cryptomunten, of dus smart contracts, of andere dingen die je met de blockchain kan, die niet zoveel rekenkracht kosten als de Bitcoin. Dat is echt een van de slechtste munten eigenlijk die je kan hebben of die je kan gebruiken. Elon Musk heeft het al gezegd de afgelopen week. Dus de koers is enorm gedaald. Omdat hij zegt, ja, dat is eigenlijk niet de toekomst. Maar je hebt allerlei andere principes. Ik zal jullie niet vermoeien met de technische termen daarvan. Maar die er wel groenere oplossingen kunnen geven. Maar nog steeds is geld dat gecreëerd wordt op de blockchain heel moeilijk te implementeren in de reële economie. Als je in een koffiewinkeltje staat en je wil je koffie afrekenen in een geld dat op de blockchain staat, dan duurt dat heel erg lang, of relatief lang, omdat dus hetgene wat de blockchain laat werken, is dat er andere mensen, computersystemen, die transactie goedkeuren. Dus daar moet voor gerekend worden, daar moet naar gekeken worden. En er gaan een aantal minuten overheen. Het is niet zo dat jij met je ASN bankpasje pliep pliep doet en klaar. Dus voor winkels is het heel onaantrekkelijk om bijvoorbeeld Bitcoin te accepteren als betaalmiddel. Omdat je misschien op slechte momenten 10 minuten staat te wachten totdat jouw transactie is goedgekeurd in de blockchain. En daarom is het een van de redenen waarom blockchain toepassingen voor alternatieve munten nog niet heel aantrekkelijk zijn. Omdat het dus voor in de reële economie, in mensen onderling, als we gewoon ons eten gaan kopen, is het niet super handig. Want dat werkt niet zo goed en bedrijven gaan er niet aan meedoen. Het is een beetje als Netflix of torrents. Ja. En torrents die moet je downloaden, die komen van allerlei computers ergens in Rusland af. En Netflix staat gewoon mooi op een server, zet je aan. Ja, soms pixeleert hij tussendoor een beetje, maar hij doet het meteen. Je kunt het allemaal achter elkaar afspelen. Ja, gebruikservaring. Ja. En daarnaast zijn de blockchain toepassingen zouden echt nog wel nuttig kunnen zijn voor dit soort lokale systemen. Volgens mij is er in Amsterdam ook wel eentje die dat doet op de blockchain. Maar de cryptomunten zoals er nu heel veel zijn, die zijn echt een beetje de antithese van de alternatieve lokale munten. Omdat Bitcoin bijvoorbeeld is echt de personificatie van wat verkeerd is aan het kapitalisme, vinden zij. En je koopt het, je doet er niks mee en je wacht tot geld maakt. En wat is daar uiteindelijk de waarde van en wie wordt daar beter van? En het is ook heel anti-lokaal ingesteld. Het is natuurlijk ook een alternatief systeem, maar het is precies het tegenovergestelde. Dus wat dat betreft. Het zou hele mooie toepassingen kunnen hebben. En misschien ook, er zijn heel veel mensen die echt vertrouwen hebben in de crypto. Dat gewoon uiteindelijk meer waard is dan het fiat geld. Dus het geld dat door overheden en commerciële banken wordt gemaakt. En daarom gaat die koers ook nog steeds wel steady omhoog. Met dan gigantische drops. Het is heel erg onstabiel. Maar er zijn heel veel mensen die erin geloven dat dit het geld van de toekomst gaat zijn. Denk je dat zo'n geld van de toekomst idee ook van toepassing kan zijn op dus die alternatieve munten zoals Coin of Bristol Pound? Nou, ja, dat is heel erg afhankelijk van, ik weet niet, ik vind dat moeilijk te voorspellen. Wat je wel ziet in de geschiedenis is dat dit soort alternatieve geldsystemen op lokaal niveau een countercyclische werking hebben, heet dat dan. Dus als er crisis is in het geld, in het nationale geld, dan gaan mensen teruggrijpen op zo'n alternatieve munt. Bijvoorbeeld in Argentinië 2000-2001. Toen was er een gigantische economische crisis. En toen waren er overal, in elke stad, in elke buurt, had een soort van eigen munten. En je kon dan ook uit de winkels, die spijkerde borden voor de deur met, oké, deze muntjes, die accepteren we allemaal, zeg maar. Dus om maar die economie draaiende te houden. Want als iedereen er nog is en het werk is er nog steeds, mensen hebben nog steeds producten nodig, alleen ineens haal je geld weg uit een economie, ja, dan bedenken mensen zelf dingen om alsnog gewoon met elkaar te kunnen handelen. En dan werkt zo'n alternatieve munt heel goed. En dat zag je in Sardinië bijvoorbeeld ook, en dat is in Italië. Maar daar is een munt die heet Sardex. Dat is een alternatieve bedrijfsmunt eigenlijk. Die werkt hartstikke goed. Dat is van een Nederlandse organisatie, de Social Trade Organization. En ja, die bedrijven die wisselen goederen en diensten gewoon onderling uit met die Sardex-munten. Omdat daar dus op een gegeven moment ging het wel eens goed en was er crisis. En ja, wat doe je dan? Dan implementeer je zo'n systeem. En op een gegeven moment heeft dat fundament, is dat stevig genoeg, gebruiken genoeg mensen dat en dan werkt dat helemaal. Nou is Sardinië natuurlijk geen Sicilië, maar je kunt je ook wel afvragen of zo'n alternatieve munt dan niet ook problematisch zou kunnen zijn. En zeker dus, stel het is wel Sicilex of in plaats van de Sardinex. Misschien dat dan de maffia dat zou kunnen gebruiken om zijn eigen overheidje op te kunnen zetten. Of is dat risico relatief klein, denk je? Nou, dat risico is er zeker. Overheden die bekijken die alternatieve geldsystemen natuurlijk met argus ogen. En de reden dat heel veel van die systemen nog rustig bestaan, is dat ze vrij kleinschalig zijn. En ongevaarlijk daardoor. En hoe groter die systemen worden en hoe meer bedrijven en mensen daar gebruik van gaan maken, hoe eerder een overheid of een centrale bank gaat zeggen, ja, maar dat gaan we dus niet doen, want het is verboden om je eigen geld te drukken. Dus er zijn ook allerlei regels die ervoor zorgen dat zo'n alternatieve munt niet wordt gezien door mensen die het gebruiken als echt geld. Je mag het niet verwarren met iets dat echt geld is, zeg maar. Bijvoorbeeld de papieren munten of de papieren briefjes, bedoel ik, die worden gedrukt door de Bristol Pound, moeten ook elke 3 jaar, geloof ik, verlopen. Dus dat het een soort van voucher systeem is uiteindelijk en niet oneindige waardevol, zoals een 10 pond briefje is. Dus er zijn allerlei restricties die overheden en centrale banken opleggen aan dat soort alternatieve gelden, om ervoor te zorgen dat zij geen gevaar vormen voor de stabiliteit van de reguliere economie. Want dat is de opdracht van de centrale banken, stabiliteit bewaken. En zolang het gewoon een klein systeempje is, prima, go ahead. Zolang het dus inderdaad ook of bedrijven stimuleert, dan is het ook allemaal prima. Maar zodra er enige vorm van soevereiniteit bij zou komen kijken, dan wordt het gevaarlijk. En dan kan je ook al munt opdoeken, omdat de machten dan zo groot zijn dat ze je heel makkelijk kunnen doen sluiten. In Kenia is ook een keer, volgens mij was dat Kenia. Hoe heette die munt ook alweer? Maar die oprichter daarvan die is in de gevangenis beland. Van een alternatieve munt. Er is een mythisch verhaal van 1930 in Oostenrijk, Wurgel, een stadje. Waar de burgemeester ten tijde van de grote depressie was er toen ook een eigen munt heeft opgezet. Toen dachten allerlei dorpjes in de omgeving, wow, dit werkt echt super goed, dat gaan wij ook doen. Die hebben ook hun eigen munt opgezet. En toen heeft de centrale bank gezegd van nee, stoppen hiermee. Want dit vinden wij een gevaar. Want het is ook de burgemeester die dat initieerde. Dus het kwam van lokale overheid. Dus dan het is al een beetje tricky. En tot op de dag van vandaag is het verboden om een andere vorm van geld op te richten in Oostenrijk. Vanwege die 1930 Wurgel-actie. Dat werkte toen heel erg goed. Omdat er dus zo'n geldwoestijn was ontstaan door de depressie. En de burgemeester dacht van ja, oké, ik maak zelf gewoon IOU-briefjes. En dan kunnen mensen met elkaar handelen en goederen en diensten wisselen. Maar is het niet eigenlijk gek dat dan zo'n overheid het zelf verpest? En dan als iemand zegt, nou dan doen we het zo. Dan zegt van nee, zo mag het ook niet. Het doet mij dan een beetje denken aan iets van 10 jaar geleden of zo. Was er iemand in Disneyland Parijs verkleed als Sneeuwwitje. En die was ook allerlei kinderen handtekeningen aan het geven en zo. En die werd Disneyland uitgezet. Want zij was niet de echte Sneeuwwitje. Wat natuurlijk vreemd is, want wat is een echte Sneeuwwitje? Anders dan een mix van bier en 7-Up. Ja, wanneer is iemand de echte Sneeuwwitje? Daar doet het me een beetje aan denken van... Jij bent ook... onze Sneeuwwitje is niet echt, maar jij bent nog minder echt, dus jij moet eruit. Ja, ja dit is een kwestie van macht en controle natuurlijk. Want hun Sneeuwwitje die staat onder contract en ze weten wie dat is. En dat gedrag kunnen ze monitoren en beheersen op een bepaalde manier. Maar zo'n rogue Sneeuwwitje, ja, wie weet wat die uiteindelijk gaat doen. Als je dat toelaat, dan is het een glijdende schaal naar... Wat allemaal nog meer wat je dan niet kan controleren en wat misschien uiteindelijk gevaarlijk gaat zijn of wat jouw macht gaat ondermijnen of allemaal van dat soort gevaren die op de loer liggen. En het ondermijnen van macht is geenszins het doel van de alternatieve lokale munten? Of? Nee. Als dat een doel zou zijn, dan zouden ze echt niet kunnen bestaan. Dus ze hebben zichzelf zo geadopteerd eigenlijk en zo vormgegeven dat ze zich heel erg positioneren als complementair. Dus complementair aan het geld dat al bestaat en complementair aan bijvoorbeeld overheidsdoelen of doelen van publieke instellingen om geëngageerde burgers te creëren en energieke lokale economie. En allemaal van dat soort dingen die eigenlijk van iedereen wel wil. Ja. En zij proberen dat te bereiken met zo'n alternatieve munt. Maar zij proberen niet de euro daarmee weg te duwen of de pond daarmee weg te duwen. Zij zeggen juist, wat ik in het begin al uitlegde, dat diversiteit belangrijk is in een economisch systeem. En dat we verschillende soorten munten voor verschillende soorten doeleinden nodig hebben. Daar hierop voortbouwend, in de samenvatting van Coco's thesis staat ook dat lokale overheden soms die alternatieve munten juist wel subsidiëren en zelfs implementeren. Wat zou daar dan de motivatie achter kunnen zijn? Nou ja, als je iets je eigen maakt, dan heb je daar natuurlijk controle over. Dat is een argument, maar belangrijker is dat het ook vaak wordt gezien als geld is een soort technologie, ook om gedrag te sturen. En dit soort alternatieve munten kunnen ingezet worden als een soort een ermaals spaarsysteem of een beloningssysteem voor mensen om bepaald goed gedrag te vertonen, wat wordt gezien als goed burgerschap. Dus je kan in Bergen op Zoom en Tolen kan je alternatief geld verdienen door vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld. Dus door bij een verzorgingstehuis een keer te gaan wandelen met een bewoner daar. Of door je huur op tijd te betalen. Of door je afval te scheiden. En allemaal van dat soort dingen. Dus en daarmee wordt het een soort van middel om goed gedrag te belonen. En om het lokaal verenigingsleven te ondersteunen. Dat is dat voorbeeld waarbij je 10% van de interactie bijvoorbeeld naar een goed doel gaat. Dus naar de sportvereniging of naar de speeltuin. En dat is voor een gemeente allemaal heel erg belangrijk. En dat project is overigens gefinancierd door de EU. En de EU financiert best veel van dit soort lokale geldinitiatieven onder de noemer van innovatie. Dus ze zijn ook benieuwd naar hoe werkt dit, waar kunnen we dit voor gebruiken, waar kunnen we dit voor inzetten. En daar zie je ook die verwevenheid. Van niet alleen soorten geld, maar ook niveaus van macht en invloed en overheid. Een beetje dus als de gedenkmunten, dat soort dingen, van die zilveren tientjes met een koning of koningin van heel lang geleden erop. Ja. Die zal ook geldig zijn, maar niemand natuurlijk uit gaat geven, maar het lijkt daar een beetje op, dus dat het wel wordt ondersteund. Het wordt ondersteund. Ik denk, want ja, die gedenkmunten die zijn dan wel officieel betaalmiddel. Ja. En die alternatieve munten zijn geen officieel betaalmiddel in die zin. En omdat ze een economisch experiment vormen eigenlijk. Dus we zullen wel zien wat er dan gebeurt. En of steden en de financiële periferie, om het maar zo te zeggen, daarvan opleeft. Omdat toch is het ook wel bekend en zien meer mensen dat er dat heel veel lokale ondernemers het lastig hebben, bijvoorbeeld. En dat er veel concurrentie is van mondiaal opererende bedrijven. Dus ik denk aan de gigantische Albert Heijn, bijvoorbeeld de Ahold Groep, Unilever. Allemaal van dat soort multinationals die gewoon heel goedkoop producten aan kunnen bieden, waarmee dus het gezicht van individuele binnensteden overal hetzelfde wordt. Clown towns noemen ze dat, geloof ik. Dat ze overal hetzelfde zijn. Omdat je overal een ethos hebt en dan heb je ook en een kruidvat. Dus al die winkels die eerst uniek waren aan zo'n stad, die verdwijnen in het licht van de multinationals. Dan wordt zo'n alternatief geldsysteem gezien als een manier om lokale ondernemers te steunen. Omdat je met die munt alleen maar bij de bakker op de hoek kan of naar de bloemist. En multinationals mogen niet meedoen. De Bijenkorf mag niet meedoen. Ik vroeg me eigenlijk nog af, want ja, ik weet niet zo goed hoe ik deze vraag duidelijk en helder kan formuleren. Maar ik hoor een beetje verschillende dingen. Want eigenlijk zijn die alternatieve monetaire systemen opgezet om ander soort gedrag aan te sporen. En ik dacht dat daar ook een beetje die verwevenheid met de huidige samenleving vandaan komt. Zodat ze, hoe dat nu in elkaar zit, eigenlijk een beetje kunnen sturen. Maar wat ik ook hoor is dat die verwevenheid met de huidige economie ook een soort van overlevingsmechanisme is. Want als die economie er niet is, dan zijn die alternatieve munten er eigenlijk dus ook niet. Dus ik vroeg me af, wat is daar een beetje de verhouding tussen? Dat is een hele goede observatie. Dat klopt inderdaad. Er is een soort een spectrum van verandering en afhankelijkheid hier. En dat spanningsveld is ook een heel groot gedeelte waar mijn proefschrift dan over gaat. Van die munten zijn deel van het systeem en die proberen dat systeem van binnenuit soort van te veranderen. En ik bekijk dan als antropoloog zeg maar de kleine gedetailleerde manieren waarop zij behoren tot dat systeem. En de subtiele manieren waar ze dan aan het tweaken zijn. Dus waar er net iets een beetje anders gaat. En op wat voor manier dat dan gebeurt. Dus die variëteit laten zien. Dus eigenlijk is het een beetje een geval van je moet ook onderdeel uitmaken. Je moet op hetzelfde level kunnen meespelen om überhaupt iets te kunnen veranderen. Ja, dat is voor, als je kijkt vanuit het perspectief van de alternatieve munten, is dat het grote dilemma. Want om goed te werken, dus om een succes te zijn, heb je eigenlijk schaal nodig. Dus grootte en veel deelnemers, veel burgers, veel bedrijven die meedoen. Maar hoe groter je wordt, eigenlijk hoe meer je richting het systeem, zeg maar, met hoofdletter gaat. Dus hoe meer je daar op begint te lijken. Dus het is een hele lastige weegschaal tussen succesvol willen zijn, zo, wat dat dan ook mag betekenen, en het systeem dan veranderen. Want je streeft eigenlijk naar een soort succes, wat het succes is van het huidige systeem. Dus als je dat dan wordt, dan verlies je het alternatieve groene deel en die veranderingscapaciteit. En dat is vaak van dingen die je van binnenuit iets proberen te wijzigen, is dat een hele moeilijke spagaat waar je je in bevindt. Want hoe wijzig je iets als je het idee hebt dat het effect erop het grootst is, als je er het meest op lijkt? Klinkt een beetje als een hele grote toxic relationship eigenlijk. Ja, maar dat soort, de wereld is gewoon heel ingewikkeld en alles is met elkaar. Je hebt nooit een buiten iets of zo, want we zijn allemaal, leven we in deze ideeën en discoursen en economische stromen en beleid en allemaal dat soort zaken. Dus je kan daar ook niet buiten stappen. Dat bestaat niet. Is het zo dat deze munten juist alleen zouden kunnen gedijen bij het feit dat we tegenwoordig heel veel toegang hebben tot informatie en kennis. Ook uiteindelijk via het internet, anders dan natuurlijk met blockchain, maar gewoon dat mensen het even kunnen googlen en Wikipedia. Denk je dat dat integraal is voor het bestaan of voortbestaan van deze munten? Absoluut. De grootste opkomst van dit soort systemen in Europa is voor een heel groot gedeelte te danken aan in de jaren 90 de echte opkomst en verspreiding van internet. Maar bij onder meer mensen dan een klein clubje. En het komt overgewaaid eigenlijk uit, het is de specifieke vorm van alternatief geld dat wij nu hier hebben, is overgewaaid uit Canada in rond 1990. En juist vanwege internet en de belofte die internet bracht. Van dus die decentralisering en gewoon code en anarchie. En wij kunnen het zelf nu regelen. En we kunnen informatie met bliepjes gewoon heel makkelijk zo tuk naar elkaar overbrengen. Dat zorgde ervoor dat dit soort geldsystemen mogelijkheid werden eigenlijk. Want daarvoor was dat er niet zo makkelijk als dat het nu kan. Zou het in de jaren 50 mogelijk zijn geweest om zoiets te doen, denk je? Ja, zeker. Ja, want ook in de jaren 50 zelf, volgens mij was er, was toen geen hele significante periode in het alternatieve circuit. Maar wat ik vertelde over de 1930, dat was dan niet digitaal, maar dat waren gewoon briefjes. En met stampscript heet dat, met een stempel erop, dat minder waard werd als je het niet uitgaf. Dus dat soort systemen. Ze bestaan zeker van voor de internetrevolutie. Maar die internetrevolutie heeft wat we nu kennen als alternatief geld zeker versneld en heel erg gevormd. Ze zijn ook vaak digitaal, dus het is een soort van op je telefoon, zo'n app die je dan downloadt, waar je dan mee betaalt met een terminal of zo, of een near field communication ding bij een winkel, van dat soort dingen. Dus techniek en technologie heeft het opnieuw herontwerpen van geld wel mogelijk gemaakt voor een grotere groep van mensen eigenlijk, wat daarvoor niet echt mogelijk was. Denk je dat het ook in de toekomst misschien zo geïntegreerd gaat kunnen worden, zoals het consumptief krediet op de creditcard, zoals dat ooit is bedacht? Dus dat is ooit ingevoerd door grote warenhuizen in Amerika. Die hebben op een gegeven moment bedacht van, mensen kunnen niet zomaar even hier onze dure spullen komen kopen. Maar misschien hebben ze over 2 weken wel wat geld bij elkaar. Dan kunnen ze dan terugkomen betalen. Ja. En dat is totaal in ons economisch systeem geïntegreerd geraakt. En dan zeker ook in de jaren 50 en 60. Daar heb ik met professor Gelderblom nog een keer dit jaar een project over gedaan met het ambtsprogramma. Waar ging dat precies over? Hij heeft een groot onderzoeksproject, het Kasboekje van Nederland. En samen met twee andere studenten, Christel van der Kwast en Jesper van der Mos, heb ik daar een artikel in geschreven ook. En dat ging dan over consumptief krediet, maar dan eigenlijk de naoorlogse variant. Mm-hmm. Dus koop nu je auto en betaal hem in de komende 2 jaar af. Dat was daar een significant onderdeel van. Maar zo'n consumptief krediet is eigenlijk een beetje begonnen met dat dan een groot warenhuis zei van... hier heb je een pasje en daar staat dan geld op. En dat heeft dan natuurlijk een soort van backing ook in de dollar gehad. De Amerikaanse dollar toen. Het is er uiteindelijk in geïntegreerd. Maar het was natuurlijk een op zichzelf staand systeem. Denk je dat zo'n scenario ook mogelijk zou kunnen zijn voor de lokale alternatieve systemen? Dat vind ik lastig te voorspellen. Ik zie in de moneymakers, dus de mensen die alternatief geld creëren en beheersen, een hele sterke drive om altijd te blijven experimenteren en constant met iets nieuws te komen. Mijn eerste hoofdstuk heet Failing Forward, omdat ze steeds bedenken ze een munt en die werkt dan niet. Maar dat slaat ze niet uit het veld. Dan bedenken ze gewoon weer een nieuwe munt. En dan nemen ze de dingen mee die wel werkten. En dan passen ze weer wat aan. En dan gaat dat weer niet goed. En dan bedenken ze weer een nieuwe munt. Dus ze zijn constant in een soort van innovatieslag. Allerlei nieuwe dingen aan het bedenken. Totdat uiteindelijk hun droom, hun utopie waar wordt. Maar die utopie is tot nu toe niet bereikt. Dat slaat ze dus totaal niet uit het veld. Dus ze blijven enorm ambitieus en positief. En altijd bezig met de volgende stap. Dus wie weet dat ze een keer iets bedenken. Wat heel goed gaat werken. En wat ook echt een soort van blijvende indruk in de samenleving zou kunnen achterlaten. Misschien is het die vereniging van blockchain en lokaal geld. Dat de volgende stap gaat zijn. Ik vroeg nog af. Ik ben natuurlijk, mijn hoofdrichting is postcolonial studies. Dus het zou eigenlijk een beetje gek zijn als ik deze vraag niet zou stellen. Want wat ik eigenlijk hoor is dat de alternatieve monetaire systemen heel toegankelijk zijn, heel lokaal. En doordat ze ook de normale soort van munten weerspiegelen, dat het makkelijker is om daarmee in te stappen. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk wel een systeem dat is ontworpen vanuit het Westen. En in hoeverre gaan we dat dan ook een soort van opleggen aan de rest van de wereld? Of moet het ook lokaal blijven binnen het Westen? Is het dan weer iets wat wij verspreiden vanuit ons? Dat zijn een beetje mijn vragen. Heel interesting. Oké. Nou, ten eerste, Westers imperialisme is alive and kicking, volgens mij, op allerlei vormen en manieren. Dus de dingen die het alternatief geld dat ik heb onderzocht was Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Maar dat zijn wel organisaties die ook in, bijvoorbeeld de software die wordt gebruikt voor het alternatieve geld, heet Cyclos. En dat wordt geprogrammeerd in Paraguay. En de organisatie die software heeft ontworpen en ook over de hele wereld verspreidt, Social Trade Organization, die ondersteunt ook Bangla-Pesa in Brazilië bijvoorbeeld. Heel veel community banken in India en in verschillende landen van Afrika volgens mij ook. M-Pesa is een soort alternatief geld wat via mobiele telefonie in veel landen in Afrika wordt gebruikt. En dat heeft wel een oorsprong in local exchange and trading systems, zoals die in Canada en in Engeland vorm hebben gekregen. Dus in die zin, ja, zeker. En wat je ook ziet in de munten die ik dan ken in Europa, is dat de bedenkers daarvan en de uitvoerders daarvan zijn toch vaak witte mannen specifiek. Die het ook heel lastig vinden om het idee van die munt dan te verkopen. Of mensen daarmee te verbinden die niet hun eigen demografie zijn. Dus de gebruikers van die munten zijn ook vrij homogeen in bepaalde kenmerken. Zoals ze stemmen vaak groen. De groene partijen. Ze zijn vaak wit. hoogopgeleid, ja, middenklasse. En ik heb dus geen specifiek onderzoek gedaan naar de gebruikers, maar hè, er gaat wel een hypothese dat het is gewoon niet het geld dus waar je je huur en je belasting mee moet betalen. En als jij in een wat lastige situatie zit, of je zit in een situatie waarin je geld, remittances, terugstuurt naar familie ergens anders, dan heb je niet de ruimte en de tijd en de financiële speelruimte om in een soort geldexperiment te gaan investeren. Dus het is nog te onzeker voor heel veel groepen in de samenleving. Dus het is nog wel best een... Sterre, je hebt gelijk. Het is heel erg een bepaalde groep en geografie. Is er dan wel, zijn die mensen ook bereid om toch daarover in gesprek te gaan? Of wordt er actief gekeken naar hoe... Ja. Er wordt heel erg actief geprobeerd om te werven ook. En alle soorten Poolse, Turkse supermarkten naar binnen te gaan. Om mensen te vragen van, willen jullie lid worden bij ons? En willen jullie ook de Utrechtse euro bijvoorbeeld accepteren? Maar die behoefte en de wil is er niet. En en dat heeft natuurlijk te maken ook met verschillende visies op... wat geld is en wat die groep wil bereiken. En het blijft een apart clubje nog wat dat betreft. Is het risico misschien ook te groot voor ondernemers? Nou, niet in de praktijk. Want er is altijd wel een... het risico zal er meer zitten in een beetje tijd en energie en dat aan mensen uitleggen in je winkel. Maar wat geld betreft is er altijd een tweede, een soort van pot geld in de reguliere munteenheid. Die, mocht het systeem failliet gaan, ervoor zorgt dat iedereen die daar nog geld in heeft gepompt, dat wel weer terugkrijgt. Dus er is wel een garantiefonds, maar dat garantiefonds is er niet officieel, want dat mag niet van de wet. Maar dat is er wel. Ja. Dus je mag niet zeggen, er is een garantiefonds, dus het komt helemaal goed. Want dan geef je een soort van zekerheid voor je munt. En dat gaat weer tegen de wet in op verschillende manieren. Is misschien een soort goudstandaard ook dus, dat het erachter dat je de gewone munt er nog achter hebt. Dus iets waar je eigenlijk geen controle op hebt. Want dat is het verschil van de gewone munt tegenwoordig met de gewone munt in de jaren 20. Nu hebben we controle op wat de waarde van de munt doet. Mm-hmm. Dat die controle overal vrij homogeen wordt gebruikt. Dat daar gelaten. Maar zou je het daarmee een beetje kunnen vergelijken met een soort goudstandaard? Nou ja, het is eerder, denk ik, misschien die tijd dat de heel veel munteenheden over de hele wereld waren gekoppeld aan de dollar, bijvoorbeeld. Of waar jij het eerder over had. De Nederlandse munt aan die van de Duitse en zo, dus op zo'n manier. En er zijn wel, het is wel grappig, ik ken ook zo'n start-up van een aantal jaar geleden die iets had bedacht van een soort van creditcard of betaalpas die direct gelinkt was aan een soort van goudstaaf die je dan had gekocht of een goudvoorraad. Dus als je dan iets betaalde met die pas, dan werd er een stukje goud afgeschaafd, dan theoretisch gezien, en dan voor de prijs van goud op dat moment op de markt verkocht. Dus dan dus voor mensen die geen vertrouwen hebben in de euro of de pond, of die dachten van ja, de hele wereld die gaat totaal naar de shit, ik moet hem ergens anders in investeren, koop je goud en dan ga je gewoon direct met goud betalen. Waren dit dan van die libertariërs die dit hadden bedacht? Of juist niet? Ik kende ze dus niet. Het heet Glint. Dus misschien bestaan ze nog. Ik zou ze eens kunnen opzoeken. Ik vond het gewoon wel een wonderlijk systeem. En dat laat gewoon zien dat er verschillende groepen zijn. Dus ook met verschillende ideologieën. Die kijken naar geld. En dat we geld anders kunnen inrichten. En zij deden dat dan op deze manier. Maar je hebt ook, je zou het ook kunnen koppelen aan groene energie bijvoorbeeld. Of noem maar wat. punt is dat er gewoon veel manieren zijn om een economie vorm te geven. En dat wij denken van oké, degene die we nu hebben is een soort, ja, zo hoort het nou eenmaal. En dit is de beste manier en het kan niet anders. Hoeft niet per se. We kunnen echt totaal iets heel anders gaan inrichten. Ja, ik heb het gevonden inderdaad. Glint, ze bestaan nog steeds. App Store en Play kun je downloaden. Dus het zal een beetje als dat je je telefoon tegenwoordig ook op pin-out apparaten kunt leggen. En zoiets denk ik dat het is dan. En dan in plaats van dat je bijvoorbeeld een crypto-munt koopt, koop je dus een stuk goud. En dan handel je daarmee. On the grid of the grid zijn. Ja, precies. Ja. Dan vind ik dit wel gelijk iets moois wat ons naar een slotvraag kan leiden. Want we zijn nu al redelijk lang aan het praten. Dat was een erg interessante discussie. We hebben het nu vooral dit laatste stukje over ideologische motivatie gehad. Dus ik vroeg me eigenlijk af op een minder wetenschappelijke en meer persoonlijke meningvraag. Voor jullie allebei, hoe speelt jullie eigen politieke mening mee in de manier waarop jullie kijken naar deze moneymakers? Wat een leuke vraag. Melle, ik laat jou voorgaan. Ja, nou ja, zoals ik al zei, ik ben onder andere lid van de VVD. Dus ik ben liberaal. Ik ben over het algemeen ook echt wel klassieker liberaal dan de meeste andere VVD'ers. Vanuit dat opzicht, ja, dan vraag je wel eens af van, is de manier waarop wij met geld omgaan, dus dat er ergens een hoge bankier zit die zegt van, nou ja, in verband met de rente die wij als centrale bank geven aan de private banken als zij geld bij ons lenen. En de manier waarop dat doorwerkt naar de beurs. Nou ja, wat dat betreft moeten we dan de rente even wat omlaag of wat omhoog doen. Nou, dan, daar zet ik wel heel graag vraagtekens bij. Dus nou ja, ik vind dit soort experimenten daarin dan erg interessant. Zeker ook omdat ze privaat zijn. Ik ben zelf niet zo'n gelover in crypto ook. Ook omdat, nou ja, je ziet nu dat gaat een beetje als de beurs van Shanghai. Dat gaat, vliegt naar boven, dondert naar beneden. En nou ja, dat soort dingen. Cryptomunten zijn ook heel afgesloten. Een heel afgesloten systeem. Dat vind ik ook heel problematisch. Want nou ja, ik vind dus juist dat iedereen er zo makkelijk mogelijk toegang tot moet hebben. En ik denk dat dat dan ook wel iets is waar dit soort alternatieve munten, ze zetten je op zijn minst aan het nadenken. Zeker als centrale overheid die zijn eigen munt reguleert. Het sneeuwwitje verhaal van daar straks. Ik denk dat dit daar wel in kan helpen dat men een beetje gaat kijken naar hoe richten we dat in. Moeten we dan terug naar de goudstandaard? Nee, dat denk ik niet. Want dat is ook arbitrair. En dat is een beetje, dat is de moeilijkheid erin. Het is allemaal zo snel arbitrair. En nou ja, geld natuurlijk, als we het over constructen hebben. Geld is het duidelijkste schoolvoorbeeld van wat een construct nou is. Dat is echt gewoon iets wat we hebben bedacht om iets anders te, om ruilhandel te vervangen. Maar ja, daar moet je wel over na blijven denken. En ik denk dat deze lokale alternatieve systemen daar wel een goed voorbeeld van zijn. Van ja, hoe kun je dan in deze tijd, waarin alles zo gecentraliseerd is, maar ook zo gedecentraliseerd, dus door dat internet. Het wordt makkelijker. Ik bedoel, als ik wil weten in het jaar dat ik geboren werd, had willen weten wat een euro in dollars was, dan had ik een abonnement op de krant moeten hebben. Of naar een geldwisselkantoor moeten gaan. En nu tik ik hem in op Google. En Google geeft hem zelf. Aangezien al die informatie zo makkelijk beschikbaar is, denk ik dat daar van die lokale munten als een soort alternatief best wel binnen kunnen functioneren. Ik zie het niet vervangen, maar ik vind het wel een heel interessante manier om er naar te kijken, naar geld. Geld ook weer echt zien als iets wat wij als mensen maken. Iets wat we zelf bedenken, dus iets waar we ook grip op hebben. Dat is echt wel iets wat ook crisis kan voorkomen. Want de Great Depression in de jaren 30, maar ook de Great Recession van 2008. Dat is uiteindelijk waar het echt fout gaat, is het wegvallen van vertrouwen. En dat is ook omdat het allemaal heel abstract is. En dat was ook de campagne van Hoover daarin. Die was niet heel succesvol. Maar zijn campagne was wel van, jongens, geld is maar bedacht. Als jullie er vertrouwen in hebben, komt het goed. Maar nu hebben jullie er geen vertrouwen in, dus ga er alsjeblieft erin vertrouwen. Nou, dat heeft hij niet goed gebracht. Roosevelt heeft dat uiteindelijk gewoon bijna hetzelfde gedaan, maar beter verwoord. En ik denk dat zulke lokale geldsystemen toch wat begrip van geld en het feit dat geld echt iets is wat we zelf bedenken, dat die dat kunnen vergroten. Een mooi slotwoord, man. Ja, even inhakend op dat laatste wat je zei. Er is een heel interessant boek en het heet The Economy of Words van Douglas Holmes. Dat is een antropoloog en hij heeft onderzoek gedaan bij 6, geloof ik, centrale banken. En zijn hele punt is dat de economie wordt gemaakt op basis van de communicatieve statements van die banken. Want die beïnvloeden het vertrouwen van mensen en gedrag. Dus als een centrale bank een bepaalde of een toespraak of een rapport uitbrengt, gaan markten daar op een bepaalde manier op reageren. Dus de economie is performatief in die zin. Hè? Van wij doen wat we denken dat er gaat gebeuren. En zo'n centrale bank kan beïnvloeden wat wij denken dat er gaat gebeuren. Hè? Dus wat is dan de markt eigenlijk, kan je je afvragen. En vanuit mijn persoonlijke optiek, ik ben lid van GroenLinks en ik heb op bijeen gestemd. Ik denk, spreid je kansen op het gebied van de Groene Partij. En ik denk dat er een grote fundamentele fouten zitten in het huidige geldsysteem. En gewoon de manier waarop onze economie is ingericht, die niet duurzaam, niet houdbaar, niet eerlijk en solidair is. En dat echt moet gaan veranderen om een betere toekomst veilig te stellen. Want als we op deze manier doorgaan, dan hebben we over een aantal jaar geen planeet meer. En B, je ziet ongelijkheid gewoon steeds verder en verder toenemen. En geld is inderdaad een construct. En belangrijk daarbij is ook om te zeggen dat het gecreëerd, bedacht en beheerst is door elites en door overheden. Niet om als manier om ruilhandel op te lossen, maar om oorlogen te financieren. Bijvoorbeeld, daarom is geld bedacht. We moesten soldaten betalen en IOU's creëren. En, je ziet dat er een gigantische die kloof tussen de haves en de have-nots, door de fundamentele manier waarop ons systeem nu is ingericht, wordt altijd alleen maar groter. En daar ben ik heel principieel op tegen. En kijk, ik weet niet of die alternatieve lokale geldsystemen dat gaan oplossen. In deze vorm denk ik niet. Maar wat Melle ook al zei, het vormt wel een manier om na te denken over wat geld is. En misschien is soms een wake-up call voor mensen van, oh, dus er kan blijkbaar iets anders. En we kunnen met z'n allen misschien nadenken over andere vormen van geld. En op welke manier je dat dan inricht, dat kan heel veel kanten opgaan eigenlijk. En dat ligt ook aan je ideologie. En wat jij denkt dus dat de ideale samenleving is, en de ideale maatschappij is. En want geld moet eigenlijk een manier zijn om de samenleving te dienen en een maatschappij te dienen en ons mens zijn. Daar is het een tool voor eigenlijk, een technologie. En nu is het heel vaak leidend. En dat kapitaalstromen belangrijker zijn dan menselijk geluk. En dat moeten we op de een of andere manier, denk ik, veranderen. En dat moet op heel veel vlakken en heel veel niveaus. Ook de moraliteit van schuld bijvoorbeeld. En hoe het belang dat wij hechten aan schulden afbetalen. En hoe groot die nu zijn. En de normen en waarden die daar mee gemoeid zijn. Dat zie ik. Ja, dus dat kan niet opgelost worden door een alternatief geldsysteem in Bristol. Maar dat laat wel zien dat er andere opties zijn. Dus dat we andere dingen kunnen doen. En dat kan ook met Clint. De blockchain heeft al een cryptomunten. Die brengen al een nieuw gesprek op gang. Of Estland, die een soort van eigen E-coin heeft bedacht. En dus je ziet wel dat er misschien dat we op een breekpunt zitten op heel veel vlakken nu. Hè, pandemie, kapitalisme en wat moeten we nou allemaal in deze economie, samenleving, klimaatcrisis. Dus misschien dat er ook wel een, nieuwe dingen gaan voortkomen uit dit moment van meervoudige crisis eigenlijk. Hoop ik tenminste. Ik moet zeggen, ik begon aan dit gesprek met zeer weinig economische kennis. Ik krijg het altijd een beetje spontaan benauwd als ik getalletjes zie. Ik vind het altijd zo'n abstract idee van waar gaat het nu eigenlijk over? Ik denk ook dat, zeker naar aanleiding van dit gesprek, het een stuk behapbaarder is. En dat het eigenlijk ook heel veel met mensen te maken heeft. Dus ik vond het een zeer interessante discussie. Ja, zeker. Heel erg bedankt ook dat jullie allebei tijd hadden om online te komen. En ook mooie slotwoorden van beiden. Ja, dank jullie wel. Dank voor de uitnodiging. En ik vond het ook heel leuk, Melle, met jou hierover te praten als economisch historicus of historisch econoom. Ik weet het eigenlijk niet. Student economische geschiedenis. Ja, ik vond het inderdaad heel leuk om deel te kunnen nemen aan de podcast. Ja, toch altijd leuk om dat soort discussies te voeren. Zeker naar aanleiding van zo'n onderzoek als dit. Dus iets waarvan ik van tevoren eigenlijk nooit had gehoord. En voor de mensen die luisteren, bedankt voor het luisteren. We zijn natuurlijk nog te vinden op ongehoordjournal.com. Daar zijn ook leuke artikelen te vinden geschreven door onderstudenten voor hun vakken. Ook andere podcasts. En natuurlijk uitgaves van vorige journals met mooie illustraties en allemaal andere creatieve en intellectuele bezigheden van de onderscommunity. Dus neem daar zeker een kijkje. En ik denk ook als jullie deze podcast hebben geluisterd en denken van ik heb ook een interessant onderwerp waar ik ook wel een gesprek over zou willen voeren. Dan kun je via die site ook een berichtje naar ons sturen. En dan nemen we waarschijnlijk contact met je op om te kijken of we met jou in gesprek kunnen gaan. Wij zijn ook nog te bereiken door te mailen naar ongehoord@sveureka.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren.